Oluwa fun mi layo, ominira. Oluwa fun mi layo, oyaya. Oro bale fun Oluwa o, to fun mi. Oni kaluku wa ni ayo jobo wa lo mura asolu wa fun mi layo oluwa fun mi laye o ominira. Oni kaluku wa ni ayo jobo wa lo mura asolu wa fun mi layo fun mi layo moya ya jade lo wa oya ya fun mi layo. I'm